من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون واقعہ دے موسیٰ علیہ السلام سورۃ قصص کی بیان شوا دین پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق ذکر کی دی آیاتنا تر لعلهم يتذكرون پوری یو د دیوجنا چې کله قران عظیم الشان کې د نورو پیغمبرانو ذکر رشید پخوانو هغه پسې فوراً الله د دې پیغمبر عظمت او شان ذکر کړي کله چې موسی علیہ السلام مقام او مرتبه بیان شوی نور پسې رسول الله صلی الله علیه وسلم تصدیقات ذکر کړو دغه سره مناسبت او ربط ته دویم داو چې کله فرعونیان هلاک شو اللہ ای پس داغی نما تورات نازل کو زکا چدا اللہ کتاب رحمتی او کافران در رحمت لائق نئی فرعونیان او کلے چیغی حلاک شو او زمکت نوزگار شوا او خالی شوا اللہ رحمت نازل کو تورات یې نازل کو ځکه تورات د نزول نفس مفسرین ذکر کوي ابن کثیر خاص کر چې بیا په دنیا کې عذاب نه راغلي پخوانو عذابونو په شان طوفاني عذاب چې څنګه مخکې قومونه به عذاب شو او هلاك وشو داغه سه عذابونه تورات نه پس بنشوي دي اسه زه په دې وټک پک کېدو چې بني اسرائيلو کې شادو غان جوړ شي وي نه دا او طوفاني عذاب نه دي کنه دا به تر قیامت پوري کیږي لیکن دې تا طوفاني او آسماني عذاب نشي ویل دا هغه وخت نه هغه عذابونه بنشي دا د الله د کتاب تورات خصوصیتو څنګه چې پیغمبر پاک په حق کې راغلی چا دنیا ته راغی او قران نازل شو نو دې سره ډیر مشکلات ختم شو د جناتو نه چری وخاتو ملائکو بے خبری اوری دی بے دنیا کی فساد فراو نا اغا شرم دا قرآن پر نازلی دو سر ختم شو دیتا دا اللہ رحمت ہوئی چی اغا سبب گردی دنیا کې د امن او د اصلاح لپاره. تصدیقات د پیغمبر په طریق په دې طریقه بیانې چې په لبداغه د رسالت اثبات کړي چې دا ستا دلیل د رسالت بل طرف تبا په مشرکین باندې رد کړي چې غید الله یو عظیم صفت چې حاضر ناظر یو صفت دی الله د پیغمبر لور کړو د باغی وردو کې سلور زلا په دې الفاظ باندې چې وما کنتا وما کنتا وما کنتا وما کنتا سلور زلوي تنوي موجود تنوي موجود تنوي موجود الله چې یو ځل خبرو کینو هغه سره یقین خاص کیږي کنه لیکن دا خو بے عقیدی خلقو بے علم خلقو اللہ و تسلور زل ازکا ہوئی تو قرآن پا ہر یو مضمون کی رد خام خائی و یو باطل باندے دا دنیا کی اولوے باطلو چی پیغمبر یا حاضر ناظر گانو و دیکی باغی باندے خاص رد را گئے دوس اہل عمران کی تیرشیو سورۃ یوسف کی تیرشیو ولقد آتینا موسی الکتاب یقینا موږ ورکړو موسی علیہ السلام لا کتاب تورات من بعد ما اهلکنا القرون الاولى دا پس دا غینا چه حلکلی مونگا قوم نالوم بنی عادیان سمودیان قوم دو شعب علیہ السلام قوم دو لوت علیہ السلام فرعونیان القرون الاولا داو چه غی حلک شو عذابو نرالو پس دا غینا ام تورات نازل کن او داغی عذابونو دنیاویو غایا توراتو غایا سمانا اخری انجام چه داغی نفس بیانه دی راغلی دا تورات دا نزول پو جوان اگا تورات سنگ کتابو بسوائر للناسی دلیلونه د الله د وحدانیت د خلقو د فهم د پاره او د خلقو د اصلاح د پاره ولی بصیرت د انسان علم او سمجھ ته وي د ذهن کولاوی دو ته وي عقلی دلیلونه هغه دي چې هغه سره د انسان ذهن کولاو شي اللہ رب العزت وحدانیت یا راشی ذہن تا وحدانیت خوی و نور دے دیس را ذاہینیم رنائی رازی و باطنیم رنائی رازی ذکر و تبسوائر نم کے خود جدا سبب دا بسویرت تے دا سبب دا رنا دے و دا علم دے وَهُدًا او بی حدا او بی انتہا ہدایتو وَرَحْمَتًا او بی حدا او بی انتہا رحمت دے ترتیب سر ذکر کری اللہ چی چالا بصیرت ورکڑی چالا ذہانت ورکڑی نوہ ہدایت حاصلو لی شکنا اگر دنیا کی صحیح لار معلومو لی شکنا ندویم نمبر کے اور پسید ہدایت نمبر شچوا ہدن او چکل ہدایت حاصل شنو ورحمتا دس را دا اللہ رحمت لازم ویم ہدایت سران دا اللہ رحمت لازم دے رحمت یو په دنیا کې دی چې الله طرفنا خصوصي نعمتونه راځي برکات راځي بغیر څوک نه پوي دا علم مؤمنانو ته یې هغه پويږي د الله په برکاتو باندې کاغه دغه سي برای راسیوم او کاغه د ملائکو په ذریعه سره یې چغی ولا تسلی ورکي داسې مصیبتونو په وخت کې چې نحن اولیاء حکم فی الحیات الدنیا او فی الاخره ته ولې هم جن کېږي مونږ ستا مرګریو مونږ تا سره یو الله مقرر کړیو ته ولې پریشانی کې ظلمت انګاوا دا د الله رحمت او اخرت کې جنت ته رحمت وایي دا دواړه د هدایت سره لازمي نو ابتداء ذکر کړه د قران د الله د کتاب تورات چې بصائر للناس بیاغه سره هدایت ذکر کو چې هدایت الله د کتاب سره لازمي بیاغه سره رحمت ذکر کوم چې کسوک د الله رحمت واړي هغه د الله کتاب کې بل ځای نه وي لعلهم يتذكرون خاص د دې لپاره چې دا خلق عبرت حاصل کړي عبرت ستوي عبور تا د یو زینا بل زیتا عبور کول دې تویل شي تذکر او تدبر نو دې څنګه عبور وکم دې د جهل نه علم تلاله انتقال وکړه د دې کفر او شرک نه توحید ته او اسلام ته لاړو د دې بدعات او رسومات او رواجی کارونو نه سنت ته لاړو دا سل تذکر دې کنه چې انسان ته حاصل شي چې دا خپل مخکې عملونو نه او هغه سنت خلاف کارونو نه توبه و باسی دیر بدو تخکار شی او دا اللہ پا ہدایت باندی شکریہ دا کیم چا الحمدللہ اللذی حدانا لحاظا وما کننا لنہتدیا لولا ان حدانا اللہ دیتا دا اللہ شکریہ ہوئی کا نخواہ دا عبور او انتقال پار چاکی نرازی دا اللہ جی چالا نصیب کی مومنان لرازی دے دا تورات شان ذکر کو ایشارہ اکڑا چی رحمت دا اللہ پا مومنانو باندی رازی دی یہ لائق دی کل جی فرعونیان حلاک شو نا اللہ اخبر رحمت نازل کو نو دین پس شورو کی تصدیقات تا پیغمبر بیانی او دیده کی ولی بیانی زکای جد موسیٰ علیہ السلام دیر تفصیلی واقعی بیان شوا او دا سمر زمان مخ کی تیر شوی دا پیغمبرنا اللہ تا علم دیکھ سوک دوزر اکال یادی دا سی تخمیناً یادی تخمیناً نور علم الله ته چې څومره فاصله وا د رسول الله صلی الله علیه وسلم او موسی علیه السلام په میانس کې او سره د څومره فاصله نه دا واقع داسې تفصیل سره حرف په حرف باندې ذکر کړه نو خامخا سوال پیدا کیږي چې دا پیغمبر خو هغه وخت کې نو موجودو نی موسیٰ علیہ السلام لیدلیو نی بنی اسرائیل لیدلیو او نی داغ معجزات لیدلیو او ټولې بیان کړو داغ دا پیدایش نه چې خبر را واغستا سردی پور را لچ فرعونیان حلاک شو دا څنګه بیانې دا ځکه بیانې چې وحی و تکیگیم او وحی دلیل د نبوت تی وحی دلیل د رسالت تی اور سره ور سمونګه وی چرت کوي کنه پاغه جاهلان خلق باندې پاغه لاندو خلق باندې چغي وی چې پیغمبر په هر وخت کې موجود دی او هر وخت کې موجود و دا ځکه بیانې چې ازه کې حاضر ناظر و او ځان نو ولا حدیث جوړ کی ولی پریس خداغی سره دی کنه خپل پریس و سره دی حدیث جوړی د ځان نه حدیث جوړ کړو چې نبی علیہ السلام وی چې اول ما خلق الله نوری حدیث موضوعی دی ورته چا جوړ کړي پته نه لګي چې بنده حرامین او پلار نه معلوم د موضوعی حدیث پته نه لګي چې چا جوړ کړي اول وی الله پیدا کړ زمان نور نو ځانته ګورس خبره سم کړ کنه ها ځانته لار صفا کړ ولي نور په هر ځای کې موجود دی نور سشه ده نور تا نور ده کنه پوگمه او دین سزه خالیشته ده چنور راو خیجین دنیا کې کمی او زیده چه پاغی بانده نلگی که بایز ایو نیو خواه پاکی ندی مراد اگا شاز نادر دی غیل اعتبار نی نوی سنگ چه ده نور ارده کی کنه دغه سی پیغمبر هر ځای کې موجود دی زکه چې هغه هم نور دی او انور هم نور دی اول وا خلق الله نوری وای ته هو جوړول کئ په دنیا کې ټول لاندې دي ستا په شان دي په دې کې روح خلق مشته دی هغه چان بین کئ تحقیق کئ او د حدیثو معلومات کئ چه دا موضوعی ده دا منکر ده دا شاست ده دا ضعیف ده دا ټول معلومات کلی کن تاسوی چگن دنیا روانه شو حوضو با حدیث جوڑو ما او خلق توپتا نی نا وما کنتا بجانب الغربیم او نوی تا پیغمبر پاغ طرف دو کوئی تورم چاغا مغرب طرف ته د موسی علی السلام نه زکه مخکې تیر شو دې صورت کې نو دیا من شات ال واد الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ لوی قصه आवाज وکړې شو ناشنا आवाज او طرف یې سو من شات الواد الایمن د کیناری دا غډا کینام چې د موسی علی السلام خلاص تا و معلومیږي چې موسی علی السلام داسې ولاړو لکه سمندر ته چې سړی مخی نو غربي جانب یې خلاص ترازی کنا جانب الغربی مغرب یې خلاص ترازی کنه نو دغه سي موسی عليه السلام روانو مخېله ک سمندر ته او आवाज و تو شو د خې طرف نه کیا معنی دا اړه आवाज شو ما کون ته بجان نو الله پیغمبر ته ویتال ته موجود وي ته خو نه وي موجود کنه دا خلق دروغ وی کنه نوی تو پا طرف دا مغرب اذ قضینا الی موسی الامر کله چې مونږ وورو الی موسی علیہ السلام تا خبره د نبوت امر نمرات د نبوت او رسالت حکم او امر ورته وکړو چې اذهب الی فرعون انه طغى تعلمی پیغام درکو تعلمی دو معجزی درکلی نزا فرعون تا سرکشی کلی دا دی اصلاح کوا دا امر و تواورو کنخوا ندل تمرات د امر نه هغه واحده د موسی علی السلام چې اول وتاو شو په کوی تور کې الله پیغمبر پاک توي تا ځای کې نه موجود جواب وما كنت من الشاهدين او نوې ته د حاضرینو نه د زم زل زکو وی ښا یو ځل نفسي د نبوت او رسالت د پاره وي او بل ځل رد کو په غلطو عقاید باندې چې بعض خلکو د پیغمبر په حق کې ګنلی کنه چې حاضر ناظر په دین احکار له پسته مسلمان سلمان هونه کنه وما كنت من الشاهدين ویلې ما تنوی حاضر چې کلم غو ته امر کاو ولکن انشأنا قرونا لیکن مونږه پیدا کړی پیړې او قوم ندیر فتتاول علیم العمر ندیر او دشوا پدی باندی زمانا د جهل او زمانا د فترت این داغی نرستو انشانا قرونا موسیٰ علیہ السلام تا جواحی وشوا وداغنا پس اللہ ویمونگا دیر قومنا پیدا کلل نو پاگی باندی با زمانہ اگدشوا انہی کلی چی پیغمبر برانگی سوخ دور اگدہ باومنو چگنی پسوونو کالا باو نا دومر اگدہ باو لکا موسیٰ علیہ السلام چی سلوی خرد و دپارا کوئی طور تا لارا او چراغه نو په سلوی خرځ کې کار خراب شو او بنی اسرائیل د سری عبادت شروع کړو نو دا چې بیا کلونه شي چې بیا به خلقو صحالی ښه لیکن مونږه پیدا کړی وی پیړې نو د بشوا په دې باندې زمانہ کله چې زمانہ وګد شي د پیغمبر نه پس نقام طول پا جهل کی پا کبر او شرک کی مبتلا شی نو بیا امتا تراو لی گلی نو اگر عیسیٰ علیہ السلام نفس پینزم سوا کالا یا پینز سوا او یا کالا پیغمبر نو راغلی فتتاول علیہم العمر تو ام راو لی گلی زکا چې د دې مسلې تازه والی نکېږي د دې بیا بیا خلق ته یاد دهاني نکېږي نو بس د خلق نه بعدین ختم شي اسلام به ختم شي او توحید به ختم شي خلق به ټول په کوبر کې شي کړه دا پیغمبر چې راته نو ملک وته تور تم په داسې دور کې راغلی و ښا فل رب العزت ولې استعداد هم ورکړیو قابلیت هم ورکړیو الله ته معلوم وای چې دې به په لږه زمانہ کې رڼا کی مدیرش کال کې ځکه ولې داسې پیغمبر راوړل پما كنت ساویان فی اهل مدینا او نوې توسي دن کې په مدین کې تتلو علیهم آیاتنا چتا لوستل پاغي باندې زمون آیاتنا اخو شعيب عليه السلام او چې ما مدین ته لېګلې و دا خو لکه موسی عليه السلام له لګمخ کې وکنه وکي چې موسی عليه السلام لا اله بلوغ تر رسیدلې او شعيب عليه السلام بډاو بیا بابو نا شیخ کبیر مخ کې وته نه کنه ملاقات شیو او بیا هم په زمانه کې تنه مخ کې و ملاوی تجد شعیب علیہ السلام بیان کئے کلا کلا او دمادیان والا و خلق و حال بیانے کلا کلا نسال تا موجود وی تتلو علیم آیاتنا چتا باغی باندے زما کتاب لستا زما آیاتنا لستل نا تنوی موجود ولكننا كنا مرسلين لیکن دا زمون قانون دی چې مون پیغمبران لیگو دنیا تا توم راولی گلی کنا توم پیغمبر کلی کنا نو تا توم ټول حالات نازل کلو دا ټول انبیاء و واقعات ام دا تنازل کلو دا تی ذکر بیانے خوا چو لیکننا کننا مرسلین تصدیقات تی دا نبی علیہ السلام دا رسالت جس تا رسالت کی شک نشتا استاد رسالت دیر بے حدا و بے اندازی دلیلو ندی کسو کے پسی مانا کی واوری ساویان فی اہل مدینا مانا دا نوی تپاغ وقت کے اسیدون کے مدین والاو کے تتلو علیہم آیاتنا اگرچہ فعل مستقبل راوڑے دیں او حال ذکر کی د مخ کې زمانه چاغې سره صیغه د ماضی مناسب وا چې ما كنت تلوتا تا خو مدین والی کې آیاتونه نو تلاوت کړی ولیکن تتلو کې نور حکمت ته د الله رب العزت اګه دا دی چې ګوره کته په مصر کې نوي کته په کوی تور کې نوي کته په مدین کې نوي لیکن وسو ستاره سالت ټول تو رسید کاغه مصر دی او کا مدین دی او کا کوی تور دی هغه وخت کې هوته نوي هو ستاره سالت هر ځای کې شتا مدین کې هم شتا دی تتلو علیم آیاتنا دا تجی دل تا بیانے دی مکی والاو تا و مدینی والاو تا دا سشوالا کچتی پا مدین کی بیانے ولی رسالت لی عام دی طولو تا پیغمبری ذکر تتلو مستقبل روڑ ولیکننا کننا مرسلین لیکن یو مونگا لی گن کی پیغمبران لرانو توم راولی گلی پاخر کیم راولی گلی او وحیم دا توقلا دا دی طول واقعاتو دستا دا رسالت تصدیقات تیم وما کنتا بجانب توری ازنا دینا دا سلو رمزل دی او نویتا پاغ طرف دا کوئی تور کل چې आवाज کړو مونږه موسی علی السلام ته دا یوزای مخکې چې بیان شو نو هغه ول د وحی مقام چې आवाज شو د ونینا چې ایا موسی انی انا الله رب العالمین وان القی عصاك او دا دلته چې وی دا هغه وخت یادی چې موسی علیه السلام ځان سره او یا مشران د بنی اسرائیل روان کړو او کوی تور ته بوتلل چې د الله کلام واوري الله پیغمبر ته هغه وخت کې ویته چې بیا موسی علیه السلام لړ کوی تور ته په دوغه دوزه لته نو خلکو ته نقصه جوړ کړي چې موسی علیه السلام بار ورځ د الله راز روان او بیک ویړو له شاته دا انداز خلق ظالمان ودي نه پويږي چې پیغمبرانو ته پکار دي اداز ته تپوسنه ورپسې لیکلې دي چې هغه څومره به ادبه دي دا ځوذلہ کوئی تورتا موسی علی السلام ته لو یو ځل تورات ته باندې چې سلوي خرزي تیرې کړې وي ابی ابلزل اغه خپل قوم مشران بوتلی چې وختار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا اگر چې هغه کې مختلف شته چې سو کوئی دام پدغړم بزل باندې وی بوتلیو نوی ته په طرف له کوئی دور کله چې مونږه आवाज کړو ولکن رحمتا من ربک سو مطلب دی دا لیکن نرستو سنگ رحمتن منصوب راغیم دا خو لیکن نده انا و انا آغا آخو جدا دیکھ دا خو لیکن ده دیکھو عمل نکی رحمتن ولی منصوب راغی ارسلناک ورسر ده لیکن اولی گلی تمونگا رحمت دا مخلوق دا پارا دا ربستانا چو ما ارسلناک اللہ رحمتن للعالمین اولی گلی مونگا تو رحمت من ربکا ترد دربستانا صد پارم اولی گلی پیغمبران صلی اللہ رازی دنیا تا تالباش و سرائی ترخ کینی ولی اغٹ پٹکے والی او گردی پگلو کی خلق له تعویذونه لیکي ساختونه لیکي چا باندې دمونه اچي ول برکت لاس پیوي پیغمبران دې لپاره راغلي دا نن چې خلق د دین نه جوړ کړو توبه شیطانی کار کوي نو روحاني علاج کوما زما ګل زما د روحانی نه د شیطانی علاج د پاره ګل زیه خیال کواه د شیطانی علاج د پاره د شیطانی علاج ده دا خو اسلام نشته کني د دې خلق دا ډډي به والی ته بیا په دنیا کې د دارو د پاره پیر نه مونته عامل به نه مونته هغه عمل به وسره کړو د شیطانی علاج د پاره د ته روحانی علاج الکه روحانی علاج خو قران دی نو ته چلته دی تراغلی دی لراغلی ته خو روحانی علاج نه تختی شیطانی ته دی روحانی علاج نو میخه دی اخره زمانہ ده ټول کارونه الټه دي کنه د دې لپاره مې ولي غلې لتون زرا چویره تو قومن تاسو قوم عرب ما اتاهم من نذیر من قبلک چنه درغلی دی تاسو کېرون کې مخکستان هغه اسماعیل علیہ السلام نه چر واخلې تو سمره پاسه لغه ابن عباس رضی اللہ عنہ وی عبداللہ بن مسعود وی بین اسماعیل و عدنان سلاسون ابن لا یعرفون اسماعیل علیہ السلام نام تر عدنان پوری چدا دارو نکو چرتا پر جب حسوم پیڑے کیو وی دا غیمین کے دیرش پلاران دی پتہ این لگی خواہ تاریخ والا نه خبر ده دین لا یعرفون دی نبی اچ د عدنان ندی په لتر قصی او کلاب پورې سمره تیر شوی دی چې دا غو د پیغمبر په دویمه پیړه دریمه کې مشران دي کنه تمره وخت پکې تیر شو جماعت هم من نذیر من قبل چې دومره زمانہ تیر شي دا غي قوم به صحالي ښا بالکل غیر جانور په شان دي کورونه نو ځنګلو کې اپراتو او خانو سره اپراتو هدومره لوی کفر او شرک چې کله بتلونو د مکی د خورن به ځان سره کانه واغستو او عبادت په پکیوم کول غواړي کنه ناغا بے امخ تکی خود لکا دشیا گان ہو دی حد ترسی دل او دا خدای پتا پکن لگی دا ار یو کان دا غی خدای او خوا جہل چی زیاد چی نور ستی نجوڑی گی خوا شرک تی جوڑی گی بس نور آغلی دی تاسو کی رونکے مخکستانا نوچی تی اویرین لعلم یتذکرون شایدو چی دی عبرت واخلیم او رشتیا چې عبرت واغسته ځکه هغه خلق چې بخپل د لارې نه رکشیو کنه هغه بیا د نورو خلقو راهنمایي کولا. دا ولی دا د قران په وجبان دی، دا د بل څه په وجبان نه، د قران په وجبان دی چې بخپل د لارې رکشیو او قران واورېدو نو د مخلوق راهنماو ګرځیدل. قران دا انقلاب راولي، دا بل په هیڅ دین کې نشتا، بل په هیڅ یو کتاب کې نشتا. دا صفت الله صرف په دې قران کې اخره، په دې مظلوم کتاب کې اخره چې څومره انتهایی ظلم ورسره کیږي. چته اوسونو جمعاتونو کې په یو جمعات کې درس کیږي، ابا غریبان دي هم د خلق درد ته دا څومره مظلوم کتاب ده خو یې بندا ولې د قران په درس باندې خپه یې څه چلې په دې کې څه وایي چې زه خدای منم دا څنګه منلې کتاب یې نه مانی کتاب ته ډېر بدګوري په ترس باندې رواني اته به یو ما منځونه او د سونه کې اسی ځان کړای نو هندوستانه خدای ناراض چې قران نه یې کنا، هدایت نشتا، اسلام نشتا، ایمان نشتا، دین نشتا، اسی که خلق په خلی کې دینو ښا لعلهم یتذکرون. د دې پورې د رسالت تصدیقو سلور زلې وی چې ما کونتا دا څوک وی چې پیغمبر حاضر ناظر دی الله چې یو ځل وی نو هغه کافی. حضرته فلک زه کې سلور ځل وی چې ما کونتا ما کونتا ته حاضر ناظر نه، حاضر ناظر الله وی زیما عظما صفات بل چا کې نشی راتله. واخر دعوانا.